Napenda sana mitindo ya nywele kuruka usishe viwanja vipya inakaribishwa kwenye kurasa za Insta na kesha nikitafuta tena mabaya nikisikia napata nataka na nitafuta tena alipa wala silipi madeni nikikopa na pepe wala sio na gisoni fungu la kuja kwangu hiyo ni story nasubiri Jumapili sasa unajua sina imani japo ninaitikia ami ninasubiria gau ukitenda kwanza hiyo ni kubali kama Yesu najua na idadi ya vitabu najua na yalipo makanisa najua ila kuhudhuria nashindwa kwa ibada na sijia sijui mududu kaingia ila nikiona pia nasikia kuchangamka kwa ibada na sijia sijui mududu kaingia parapanda ikipigwa wakizika na pia sirudi kosa maneno yananichoma binadamu ni maua ikipita wiki moja masikini na sahau kabisa oh kwa ibada na sinjia sijui mududu kaingia ila nikiona pia nasikia kuchangamka oh kwa ibada na sinjia sijui mududu kaingia Tanzania, Good Luck Gospel inokwenda kwa jina la Shukrani ilushehena nyimbo kali kama vile hauwezi kushindana kama si wewe wastahili sifa Shukrani na nyingine nyingi inapatikana katika maduka yote ya muziki nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0655212720 au 0767212720. Nenda kajipatie nakala yako sasa.